Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın. Evet, bugün biraz bu balyoz davasıyla ilgili birkaç günden beri konuşmayı sürdürüyoruz. Bir tekrar senin de o konu üzerinde durduğun yazında da görünce devam edelim mi? Balyoz davasının anlam ve önemi başlıklı bir yazı kaleme almışsın. Evet. Yani üzerinde epey tartışılacak önemli, Türkiye'nin tarihinin de en önemli davalarından biriydi ve emsal de olacağı kesin gibi gözüküyor. Evet. Evet, davanın önemli olduğundan kuşku yok zaten. Davayla ilgili tartışmaların da çok önemli olduğu yine aynı şekilde söylenebilir. Ama hangi boyutların ne kadar tartışıldığı da tartışmaya açık. Yani neresinden bakmak gerekiyor, neresini daha çok tartışmak gerekiyor. Bu tartışmayı hangi boyutlarda derinleştirdiğimiz takdirde, işte eğer amaç demokratikleşmeyi derinleştirmekse, buna ne kadar hizmet edebilir falan. Yani bu sorular önemli gerçekten, çünkü karar açıklandıktan sonra şimdiye kadar yapılan tartışmalara baktığımızda oldukça kısır bir çerçevede cereyan ettiğini bu tartışmaların görüyoruz. En azından ben öyle düşünüyorum. Çünkü televizyon programlarında rastlayabildiğim kadar genellikle sanık yakınları, avukatları ile bu davanın doğru olduğunu, en azından esasta doğru olduğunu kabul edenlerin, düşünenlerin tartıştıkları bir çerçeve söz konusu. Bu çerçevede de daha çok sanki mahkeme salonundaki tartışmalar ya da konuşmalar devam ediyormuş gibi bir hava var. Yani hani bir taraf yine sanık avukatı rolünü oynamaya devam ediyor. Diğer tarafta sanki savcı ve biraz da işte tabii kararı verdikten sonra mahkeme heyeti gibi davranıyor. Demek istediğimi biraz daha açarsam, delillerin niteliği, içeriği konusu çok fazla konuşuluyor. Oysa çok geniş bir delil spektrumu var bu davada. İşte CD'ler var, teknik bilgiler var falan. Bunları öyle bir saatlik, yarım saatlik, iki saatlik televizyon programlarında detaylı bir şekilde ve ikna edici tarzda tartışmak bana göre mümkün değil. Bu demek değildir ki delillerle ilgili şüpheler ortaya konmasın. Hayır, elbette konacak. Yargılama ile ilgili sorunlar da elbette tartışılacak ama bu delildeki şu hüküm şöyledir ya da bu delildeki şu ifade şöyledir, onu böyle değerlendirdiler dediğiniz zaman delilleri tekrar açıp önünüze koyup belki satır satır okuyup ifadeleri veya kayıtları yargılamayı yeniden canlandırmanız gerekiyor. Şimdi bu da hakikaten sıkıntılı. Onun dışında, o nedenle ben mesela bu tartışmalara katılmamaya özen gösterdim. Yazdım elbette, şimdi kendi programımızda da konuşuyoruz ama burada öyle o tarz bir tartışma, o tarz bir değerlendirme bana zaten uygun görünmediği için oraya girmeyeceğiz. Evet. Ama şunu söyleyeceğiz elbette. Yargılamayla ilgili sıkıntılar yok muydu? Vardı. Peki bunların kaynakları nelerdir? Yargılamayla ilgili sıkıntıların kaynakları. Birincisi davanın öneminden kaynaklanıyor bu sıkıntılar. Yazıda da belirttim. Türkiye'de bir örneği yok ama dünyada da bildiğim kadarıyla bir örneği yok. En azından bildiğimiz ülkelerde bir örneği yok. Şimdi darbeyi hangi çerçevede tartışmamız gerekiyor? Demokrasi ve geçmişle hesaplaşma dediğimiz başlıklar bize burada yol gösteriyor zaten. Darbeciliği neden reddediyoruz, darbeleri? Birincisi işte demokrasinin akışına ağır ve kabul edilemez bir müdahale saydığımız için. Bu konuda herkes hemfikir mi? Değil ama kimse de darbe iyidir diye açıkça söylemiyor. Yani darbeleri bir kendi siyasi hedefleri için çıkar yol olarak görenlerin de çok azı bunu söylüyor. Açıkça da söylemiyorlar, dolaylı söylüyorlar. Bunun dışında aslında darbeleriyle aralarının iyi olduğunu bildiğimiz kesimlerden de açıkça darbe savunuculuğu gelmiyor, onu da görmüyoruz. Bu demektir ki hani öyle ya da böyle darbelerin demokrasiye ağır bir saldırı olduğu konusunda yaygın bir mutabakat var. O halde darbelerle hesaplaşırken birinci amacımız ya da başlıca amaçlarımızdan biri demokrasiyi geliştirmek ve darbelere yeniden zemin bırakmayacak düzenlemeler yapmak, tedbirler almaktır. Yani darbeleri yargılamamızın nedeni, darbeciliği suç saymamızın, ağır bir suç saymamızın nedeni demokrasiyi savunmamızdır. Öyle değil mi? hani öyle görünüyor en azından. Bizim açımızdan bu çok açık ve bu konuda herhangi bir tereddütümüz yok ama kimse de fazlaca açık bir şekilde aksini iddia etmiyor ya da çok az bir kesim, çok dar bir kesim böyle bir darbe savunusuna ve demokrasi karşıtlığına açıkça kendi görüşlerinde yer veriyor. Çok az bir kesim. O halde darbeleri tartışırken ve darbelerle ilgili yargılamaları tartışırken bu noktayı göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bir. İkincisi, darbe dediğimiz zaman aklımıza gelen şeyler belli. Yani Türkiye'de de dünyada da darbeler ve darbe yönetimleri hukukun askıya alındığı, insan haklarının ağır bir şekilde ihlal edildiği, hatta insanlık suçlarının işlendiği dönemlerdir. Biz Türkiye'de darbe dediğimizde aklımıza nelerin geldiği de ortada değil mi? Yani dönüp işte 1960'tan başlarsak bizdeki ilk açık darbe, tabii şeye gitmiyoruz. Hani bu İttihat ve Terakki'nin darbe. Oraya gitmiyoruz. Şimdi biz Cumhuriyet tarihine bakıyoruz. O da yeterlidir zaten. 60'ta yaşanan hukuksuzluklar orada da. Birincisi zaten hani seçimlerle gelen yönetimin silah zoruyla iş başından alınması ağır bir saldırıdır demokrasi fikrinin her demokrasi kavramına ve demokratik yapıya. Ama bunun dışında darbeler dediğimizde 1960 bağlamında hemen andığımız başka şeyler var. Göstermelik yargılamalar, ondan sonra haksız idamlar, ağır idam kararları ve infaz edilmiş idamlar var. Yani başbakanın ve iki bakanın idam edildiği bir icraattan söz ederiz oraya. Evet, yani 1960 darbesi çok gerilerde kalmış ve neredeyse unutulmuş gibi gözüküyor son zamanlarda tekrar bir canlanma olmasına rağmen, ama yani dünya tarihinde de çok fazla örneği yok herhalde seçilmiş bir hükümetin önemli başını ve önemli bakanlarını yargılayarak. Yok, onun da pek örneği yok. Örneği yok değil mi? Çok yok. Acayip bir şey yani. Öyle de yok, doğru. Hani darbe tarzında bir müdahale sonucunda böyle bir icraatın yapıldığı fazla bir örnek, daha doğrusu pek bir örnek gelmiyor aklıma. Evet. Ve aslında askeri darbe dediğimiz şeyin Portekiz'i saymazsak hani bilinen medeni dünyadaki ilk örneklerinden biridir. Bu da ilginçtir tabii. Yani 1960 27 Mayıs'ı. Şimdi şeyde Portekiz'de oldu. Hani o Salazar diktatörlüğüyle devam eden oradaki bir askeri darbe. Bunun dışında o da kendine özgüydü zaten. 48 yıl süren başka çok otantik bir örnekti. Evet, başka hiçbir örneği yok o kadar. Yok, onun da dünyada örneği yok. Yani Portekiz'de 48 yıl sürdü. Parantez içinde şunu da belirteyim. Portekiz'de darbeyle hesaplaşma da pek yaşanmadı. 48 yıl çok çeşitli cuntalar yönetti. Kesintisiz tek bir cuntanın bireylerinin ömrü de yetmez zaten, evet, bu süreyi tamamlamak için. Dolayısıyla Portekiz belki ayrıca bir gün hani bir dizi gibi darbeler tarihi yaparsak bu bir program olarak Açık Radyo'da. Bu ilginç darbeleri belli yönleriyle, çok bilinmeyen yönleriyle konuşabiliriz. Onu not edebiliriz. Evet, Açık Radyo'nun en uzun ömürlü programlarından biri olabilir. Kapsam itibariyle, içerik itibariyle. Valla aslında yapacak mı? Yani bunu düşünelim bence. Gerçekten hani bu Beovoto da bizim bu Açık Gazete'de değil de şöyle bir kendini planlayıp bunu yaparsak, Türkiye ile kıyaslamalar, yargılamalar dahil olmak üzere burada masaya yatırılabilir. Evet. İlginç de olur bence. Ben en azından bu işin yükünü kaldırmaya hazır olduğumu söyleyeyim. Tamam, bunu not al. Zaten işim gücüm de yok. Bunu not alıyorum. Bunu ben taahhüt ettim yani. Evet. Şimdi bunun yani 60 darbesinin dünyada da böyle bir ilk olma, ilklerden olma. Çok önemli, evet. Şimdi sonra 1971 var tabii, 12 Mart. 12 Mart'ta yine idamlarla anılıyor deniz gezmişlerin idamı, ama sadece o mu? On binlerce kişinin tutuklanması, yargılanması, o ünlü işkenceler, yasaklar vesaire. Evet, yıllar yılı yani hem işkenceler hem de hapis cezalarıyla, daha cezalandırılmadan tutuklu yargılanmalar sayısız zaman geçti, aldı evet. O da 71'de. İşin ilginç yanı, 1971 darbesi de dünyada özel tarihe sahiptir. Çünkü 71 darbesi de o dönem Portekiz'den sonra çarpıcı bilinen bir darbe olmuştu. 60'tan sonra da, Türkiye'deki 27 Mayıs'tan sonra da, o da Yunanistan'da 1967'de albayları cuntasının yaptığı darbeydi ki o da hakikaten özel bir tarih olarak kaydedilmeli. Yani hangi darbe özel değil diyeceğiz, ama birbirine benzeyen, hani sabah kalkıp darbe yapılan dönemler vardı, hatırlarız şimdi, onlar biraz geride kaldı. Onlar birbirine benziyor. Çok orijinal görünmüyorlar. Belki de çok ilgilenmediğimiz için çok orijinal olmadığını düşünüyoruz. Belki onları da biraz didiklesek pek çok orijinal şey çıkacak, ama biz darbeler ve geçmişle hesaplaşma başlığı altında en çok konuşulan ülkeleri ele aldığımızda görüyoruz ki 1967'de Yunanistan'da yapılan darbe de öyleydi. Orada da işte darbe dediğiniz zaman askeri diktatörlük kuruluyor, seçimle iş başına gelen yönetimler uzaklaştırılıyor, ardından ağır insan hakları ihlalleri yaşanıyor. Sonra 71 var, Türkiye'de 12 Mart 1971 darbesi var. Ondan sonra dünya tarihinin en önemli darbelerinden biri gerçekleşiyor. 1973 11 Eylül Şili'de Pinochet darbesi diye bilinen olay gerçekleşiyor. Dikkat, ondan sonra darbe dönemleri başlıyor. Dünyanın özellikle Güney Amerika bölgesinde, Brezilya'da, Arjantin'de, Uruguay'da bir sürü yerde darbe oluyor. Ama bunlar içinde bir tanesi çok özel bir yerde duruyor. O da Arjantin'dir. O da 1976'da oluyor. 1976'da Arjantin'de yapılan darbe ve sonrasında kurulan askeri diktatörlük gerçekten dünya tarihinin en acımasız bilinen örneklerinden biridir. Çok ağır, çok ağır insan hakları ihlalleri, çok ağır insanlık suçları işlediler ve onlar da 7 yıl yönetimde kaldılar aşağı yukarı. Albaylar Cuntası da 7 yıl sürdü Yunanistan'da. Ve sonra geliyoruz yine dünya tarihinin kendine özgü yanları da olan en önemli darbelerinden birine, 12 Eylül 1980 Türkiye'de gerçekleşen darbe. Bunlara baktığımızda başta belirttiğim iki noktayı tekrar çok bariz bir şekilde görebiliriz, değerlendirebiliriz. Biri, demokratik işleyişe ağır bir saldırı. İki, insanlık suçları ve ağır insan hakları ihlalleriyle belirlenen bir yönetim anlayışı. Peki sonrasında darbeleri yargıladığımızda veya darbelere karşı çıktığımızda amacımız ne olacak? Bana göre bu ikisi, bu iki olayı savunmak olacak. Yani demokrasiyi ve insan haklarını savunmak olacak. Tersinden ifade ederim, daha doğru ifade etmiş oluruz. Bir daha asla demokrasiyi silah zoruyla kesintiye uğratacak bir gelişmeye mahal vermemek, yani onun için tedbirler almak. İkincisi de bir daha asla o tarzda insan hakları ihlalleri ve insanlık suçları işlenmemesini sağlamak. Şimdi darbeler yargılanırken de amaç bu olmalı. Bir yandan demokrasiyi kurmak, iki insan hakları ve özgürlükler konusunda sağlam bir yapı oluşturmak, inşa etmek. Şimdi Balyoz davasını da bu çerçevede incelememiz gerekiyor. Balyoz davası bir darbe girişiminin bu kadar kapsamlı bir sanık şeyiyle, sayısıyla yürütüldüğü tek örnektir benim bildiğim gerçekten. Darbe teşebbüsü. Şimdi diğer darbecilerin yargılandığı olaylar var. 1967'de iş başına gelen Albaylar Cuntası 1974'te devrildi Yunanistan'da ve ardından 75'te biten yargılamalar oldu. Yani hemen yargılamalar yaptılar. 75'te bitti ve işte Pangulos ve diğerleri ağır idam cezalarına çarptırıldılar. Sonra müebbet hapse çevrildi. Onlar affedilmedi de zaten, yani bunu daha önce de konuşmuştuk. Ardından çok önemli. Pardon, hapsedilmedi mi dedin? Yani Papadopoulos ve... Yok yok, onlar yargılandı, affedilmedi dedim. Yani affedilmedi. Ağır cezalara önce idam, sonra müebbet hapse çevrildi ve bunlar öbürlerini hapishanede geçirdiler. Evet. Yani bir de o var, onu demek istiyorum. Affedilmediler, hapsedildiler. Bazı yerlerde affedildikleri oldu. Arjantin'de sonradan affedildiler falan. Yani ömürlerini hapiste geçirmediler. Gerçi o Arjantin'de affedilenlerin bir kısmı yeniden hapse atıldı falan. Evet. Yani şunu anlatmaya çalışıyoruz belki çok dağıtmadan. Bir defa o yargılamaların amacı da neydi? Yargılamaların amacı bir daha darbeye teşebbüs etmek isteyenleri caydırmak ama demokrasiyi de kurmak. Şimdi demokrasi ve geçmişte hesaplaşma bu darbecilikle, darbeciliği yargılama konusunda göz önünde bulundurmamız gereken iki önemli başlıktır. Bir daha asla bunlar gerçekleşmesin istiyorsak yapacağımız hesaplaşmayı da bunu sağlayacak temeller üzerinde yürütmemiz gerekiyor. Yani darbe yöntemleriyle darbecileri yargılamak, hukuka aykırı, hukuk devleti fikriyle bağdaşmayan, özgürlüklerle uyuşmayan, demokrasiye uymayan yöntemler kullanmamız gerekiyor. Neyi inşa ediyoruz, etmek istiyorsak, neye ulaşmak istiyorsak, onun içerdiği değerlere uygun yöntemler de kullanmalıyız. Öyle burada hani biz yeter ki iyi bir amaca varalım, hangi yöntemi ve aracı kullanırsak kullanalım önemli değil anlayışı çok yanlış. Zaten darbeciliği de, darbeleri de kökten kazıyacak ya da onların zihniyet kaynaklarını kurutacak bir yöntem değil bu. Şimdi bir dönelim şeye, Balyoz yargılamasına gene. Balyoz davası tabii 2003'te AKP hükümet olduktan hemen sonra başlayan girişimlerin, hazırlıkların ve teşebbüslerin olduğu bir olay. Şimdi bunlar olmadı diye iddia edenler var. Böyle bir tartışma. Tartışmanın bir tarafında bunlar var. Diyorlar ki yok, bunlar olmadı. Bunları tamamen hükümet uydurdu. Veya işte cemaat uydurdu. Deliller de uyduruldu. Türkiye'de o dönemde kimse darbe hazırlığı yapmadı diyor. Bu doğru değil. Çünkü ortada pek çok delil var. Yaşayanlar da biliyor ki o dönemde bu hazırlıklar vardı, yapılıyordu. Evet, yani hem sesli olarak hem de çok sayıda işte bavullar dolusu, başka Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Gölcük'ten falan gizli odalardan çıkan bilgisayarlar ve disketler var. Evet, bir sürü. Doğru. Yani bu deliller nasıl işlendi? İyi bir yargılama yapıldı mı? Bence hayır. Peki iyi bir yargılama yapılmaması davanın önemini, tarihsel ve siyasal önemini ortadan kaldırıyor mu? Hayır. Hayır. Ama başka bir şeyi tartışmamızı gerektiriyor. Biz darbelerle hesaplaşırken ve darbeci darbe yapmak isteyenleri yargılarken darbeci zihniyetle açık tutarlı ve kararlı bir hesaplaşma da yürütüyor muyuz? Darbecilerin zihniyet dünyasındaki unsurları reddeden, onlarla uyuşmayan, onların tersi olan ilkeleri gözeterek mi hesaplaşıyoruz? Bu önemli çünkü kuracağımız düzeni de buna göre belirleyeceğiz. Biz sadece darbecilerle değil, darbecilikle hesaplaşmak zorundayız. Darbecilikle hesaplaşma konusunda Balyoz davasının iyi bir örnek oluşturduğu kanısında değilim. Yani Balyoz davasının yürütülme şekli ve buna özellikle hükümet ve ona yakın çevrelerin yaklaşma tarzı bana hiç de darbecilik de zihniyet ve kurum düzeyinde hesaplaşmaya uygun bir yöntem gibi gelmiyor. Ve sıkıntımız da burada aslında. Şimdi yazıda da vurguladım. Biraz da konuşuldu bu Nürnberg örneği. Nürnberg'le ilgili pek çok şey yazılabilir, söylenebilir ama yazı çerçevesinde çok kısa bir iki yanını öyle çıkarmaya çalıştım. O da şuydu, yani Nürnberg mahkemeleri dinleyicilerimize kısaca yine hatırlatalım. Bu arada tabii zaman, önümde saat yok. Zamanı ne kadar iyi kullandığımızdan. Evet, yani iki dakikamız falan var. Gerçekten. Evet. Çok hızlı akmış. O zaman Nürnberg'i başka zamana bırakacağız gibi görünüyor. Ama Nürnberg'de şu yapıldı. Çok zor şartlarda savaş sonrası savaşa yol açan, savaş suçlarının kaynağı olan ve bir soykırımı gerçekleştiren rejimin yöneticileri ana davada yargılandı. Bir de diğer davalar var, onu geçelim. Orada sonradan kurulmuş bir mahkeme var. Suçlar işlendiğinde açıkça onları tanımlayan ve açıkça onları cezaya bağlayan metinler de mevcut değildi. Her ne kadar mahkeme gerekçesinde sağlam bir şekilde hangi kaynaklara dayanarak ceza verdiğini açıkladıysa da bu konudaki tartışmalar yabana atılır cinsten değildi. Mahkeme kendisinin varlığına yönelik şüpheler ile karşı karşıyaydı, tereddütlerle karşı karşıyaydı. Bunu gidermek için abartılı sayabileceğimiz bir tarzda adil yargılama kurallarına uygun davrandı. Sanık hakları konusunda eksiksiz bir düzenli bir yargılama yürütmeye çalıştı. Deliller konusunda öyle. Hani pek çok farklılık var ama şunu anlatmaya çalışıyorum. O kadar çok titiz davrandı ki diğer eksikleri ve zaafları tartışma dışı bıraktırdı neredeyse. Ve sonra da Almanya, Batı Almanya tabii, Almanya Federal Cumhuriyeti, o yargılamalar üzerine başka pek çok tedbir eklenerek demokratik bir hukuk devleti olarak inşa edildi. Ve Nürnberg yargılamalarının yarattığı değerler ya da savunduğu değerler, koruduğu değerler yeni dönemin de sisteminin temelini oluşturdu. Yani eğer biz hukuk devleti ve demokrasi ilkelerinden uzaklaşarak yargılama yapıp işte darbeleri geride bırakacağımızı düşünüyorsak yanılıyoruz. Nitekim Türkiye şu gün hani darbecileri yargıladığı için seviniyor ama öte yandan darbecilik zihniyetinin pek çok unsurunu yaşamaya devam ediyor. Evet, yetersiz ya, kaldı deniyor ama emsal olması emsal olup olmayacağını, ibret yaratıp yaratmayacağını, ne kadar caydırıcı olacağını da sadece cezalarla ölçemeyiz. O nedenle Balyoz davası çok önemlidir elbette, fakat darbecilikle hesaplaşmak için yargılama tek başına yeterli değildir. Onu başka tedbirler... Öyle muhakkak tabii, yani kurumsal, siyasal, hukuksal ve zihniyet düzeyinde başka adımlar atılmadığı takdirde sandığımız kadar geleceği kurmada bize çok büyük bir imkan vermez bu tür yargılamalar. Ama tekrar söylüyorum, bunlar davanın önemsiz olduğunu gösteren argümanlar değil söylediğimiz. Tam tersine ne kadar önemli olduğunu ve bu öneme uygun davranılması gerektiğini hatırlatmak için kullanıyoruz bu argümanları, söylüyoruz bu sözleri. Evet, belki de Evren ve Şahin Kaya'nın 12 Eylül davasına da bu açıdan aynen öyle bakmak gerekir. Belki bir başka programda bu çerçevede darbecilikle ve darbelerle, darbecilerle, üçü darbeler, darbecilik ve darbeciler ayrı ayrı ele alınarak hangi yöntemlerle nasıl bir hesaplaşmanın geleceği kurmak açısından, demokratik temelde kurmak ve özgürlükler temelinde kurmak açısından yararlı ve lazım olduğunu konuşuruz başka programlarda da. Gıtta konuş. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Güzel bir gün olsun. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.